All right. Kolla nu på den här bilden. Alla grejer som jag skrivit ner där. Så kommer jag ta dem lite steg för steg. Det här är alltså typ grundregler för när vi ska göra grejer i Team Favela. Det var så det startade, det var så det byggdes, det är så det ska fortsätta vara. Saken är så här, i ett team. Team betyder together everybody achieve more. Tillsammans är vi starka, tillsammans klarar vi mer. Det finns något som heter synergieffekt. Ibland kan två stycken ihop som jobbar göra sämre jobb än en för att man bara går varandra på nerverna. Ibland kan fem stycken göra 10 personers jobb. Ibland kan ett team förändra en hel jävla stad. Och det är faktiskt det som håller på att hända. Men då är de här grejerna viktiga. Och jag vill att ni kollar runt. Vi kan börja med att kolla bara på Röda Korset-loggan, Nike-loggan, Barcelona. Det skulle lika gärna kunna vara Real Madrid, Robins ofta. Eller Fryshuset. Jag, Robin och Renjo, jag tror att det var vi tre, vi satt i mitt kök i vintras. Jag hade lagt på en iPad så här. Kolla vilka feta grejer vi kan skapa. Det var bild på typ Rom. Allting skapades någonstans. Allting har börjat någonstans. Med några människor som sitter och tänker och vill. Men så ofta så stannar det bara vid en tanke. För att man vågar inte, man tror inte, man kan inte. Man har inte det teamet som krävs. Men vi är det teamet. Vi kan klara vad som helst. Vi kan bygga ett Fryshus. Det var ju fan... Vem fan var jag snackade med som sa det? Det var ju den högsta hönset på snuten som sa det. Har ni tänkt på det? Vad fan, det är klart att jag har tänkt på det. Barcelona, det är också startat någonstans. Nike! Det var någon som hade en idé om en jävla doja och det växte sönder för att han vågade tro på det, eller hon. Röda Korset, samma sak. Nike, det är en kommersiell symbol som visserligen peppar folk som fan med Röda Korset. Fattar ni hur mycket människor det hjälper? För att de har vågat tro att det går att ta sig ner till Sudan... Renjo, Machine Gun Preacher, ja, ni andra som har sett den också. Det går att ta sig ner, det går att våga. Men då får man aldrig, och då går vi vidare på de andra punkterna. Skjut aldrig ner någon annans idé. Det är förbjudet, du får inte. Tycker du inte det är en bra idé, kom med som du står på en annan ställe. Konstruktiv kritik, har du ingen bättre idé eller lösning, var tyst. För den här dåliga energin, det behövs inte. Det är som jag sa till kidsen i Salskog. Visst, om någon skojar mig så, Björn, du behöver träna benen. Absolut, det kanske jag behöver. Jag kanske behöver sola. Men kolla vilka fucking biceps jag har. Kolla när jag spänner resten av min kropp. För att dra en töntig parallell, men ändå. Så alltid, konstruktiv kritik. Har du ingenting att säga, var tyst. Men du borde ha någonting att säga. För om du är med i teamet, då är du speciell. Men sitt fan, tänk efter. Var konstruktiv, ge någonting bättre. Annars kan du vara tyst. Men du borde inte vara tyst. Du borde ha något att komma med. Därför är du med i det här teamet. Skjut aldrig ner någon annans idé. Det är så, Team Favela, vad det står för. Du är med i ett team som står för att saker går. Var stolt och konsekvent. Och var konsekvent, det betyder att alltså, håll dig till det du säger själv. Stå för det du har sagt. Kasta inte sten i glashus. Var den förebilden och förändringen som du vill se i världen. Det var Gandhi som sa det. Men det är sant. Om du ska säga till ungdomarna att våga tro, då måste du själv våga tro. Och allt har fan börjat någonstans med någon sjuk idé. Så hoppa på eller ångra dig liksom, i framtiden. Och visst, ibland, det finns inte cash kanske. Inte nu, men allt kommer att löna sig. Ja, men det här är exakt det som är modernt i tiden. Det som kommer hända. Vill du bli rik på det? Absolut. Men pitcha din idé så hjälps vi åt. Förstår du? Att jobba mot SOS, det är ett sätt. Och jobba mot skolor är ett annat. Och så kanske finns 3D-föreläsningar. Jag har sagt till många av er, fan kom igen, hoppa på tåget nu då. Vad ska vi göra? Hur ska vi tjäna våra pengar? Hur ska vi göra någonting bra samtidigt? Vi har ju alla kontakter. Så bara kör, kompis. Det är det handlar om. Tänk långsiktigt. För det är det vi ber politiker och de andra vuxna om. Och det verkar alltid omöjligt tills det är gjort. Så har alla stora idéer börjat. De har sagt, det här kommer aldrig gå. Det är klart att det går. Tror att någon trodde att det skulle uppfinnas en iPhone? Tror att någon trodde att man skulle kunna flyga? Nej. Men du måste ha modet och du har 14 minst teammedlemmar till som kommer backa dig på det. Så är inte du en sån som jag? Jag älskar att spruta idéer, men ni känner mig dålig på att planera och kanske genomföra. Därför behöver jag er. Är ni också idésprutor? Jalla, spruta idéerna. Är ni genomförare? Kom, hjälp till att genomföra då. Är ni planerare? Är ni de som ser till att alla mår bra? Det finns, det här ska Elias Kranz hjälpa oss med teambuilding. Alla har sin grej, vad är du duktig på? Okej, använd dig av det. Är det någonting som du känner, det här är inte min roll? Säg det då, så hittar vi en annan roll. Men vi måste jobba ihop teamet hela tiden. Och det går inte palla inte. Fan, kom igen, nu kör vi alltså. Det är bara kriga. Liksom. Sen man är som jag, fucking förkyld så, men då får man jobba på något annat sätt kanske. Men vi måste bara köra på. Och det här, tack för att ni lyssnade, det här är grunden. Nu kommer jag börja pitcha mina idéer i gruppen. Gör det ni också. Men håll er då till de här grejerna jag målade fram nu. Konstruktiv kritik, våga dröm, våga tro, peppa. Det bästa du kan göra. Tänk själv, jämför idéer med en kompis som ska ut och ragga killar eller ragga tjejer. Vad ska du säga? Hörru, men fan, du är inte så snygg idag. Det där kommer nog inte gå. Du luktar fis. Borsta dina tänder. Fan heller. Du säger till din kompis. Du ser grym ut. Ut och kör. Och fan om inte bara självförtroendet hjälper för att haffa någon på krogen. Också så här lite pajig jämförelse. Men ni förstår principen. Så tänk på det. Idén är polan som ska ut och ragga. Ge den självförtroendet att lyckas. Och den kommer kamma hem Marcus Schenkenberg eller fan vet jag, Demi Moore eller Jessica Alba eller vad fan man nu har för smak. One city, one people, one life. Rock this shit. Run the game. Shoot.